Jedziesz. Zero płci na furcie detaliczna, pakowanie, foliowanie, sprawa hermetyczna. Tu na trzy, tam na trzy. Ulica Marikona, Pliski, tamdu. Lubię swoją pracę, sam ustalam stawki i godziny pracy. Tu przewalę, tam przewalę i jeszcze zapalę. Zapalę, zapalę. To jak praca, pytasz czy się to opłaca. Nie jestem ubezpieczony w razie wypadku. Nie płacę za tu VAT-u, tu w żadnym wypadku. Nie ma wybrzydzania. Mam taki, a nie inny sposób siebie reklamowania. Nie mam przerwy na śniadanie, obiad i kolację. Ja chcę myśleć, że mam wędzą sobie spacer. Klik, klik i plik. Klik skudanych, klienternie kilku ludzi zaufanych. To moi chlebodawcy, dawcy many. Dawcy many, dawcy many. Dawcy many. Dynamika w ruchach, ekipa szuka to coś, co w coffee shopach na półkach masz. Zobacz na osiedla, twarze znane, autobusem czy piechotą. Jakie rozwiązanie na dziś wieczór, weź zobacz na plan. Niskopodłogowy neoplan, za 15 minut, bo masz piechotą szybki, no to myśl zważ. Poza tym sobota, w planie autobusa to zauważ. Za 20 minut go dopiero masz. Krok za krokiem, następny skrót, nocny z lewej, rondo z prawej. Później szkoła, jedna i druga, prawa i lewa ręka. W ruchach powietrze rozcina, w dążeniu prostoliniowym dla każdego z nas wiadomy. Już widzę blok, podziwiam i klatki tłok. Zrób wszystko, szybko jak skok. No co, a flota? Pieniądze on ma, no idź już, a nóż się uda, bo tylko mieli. Wiele rozwiązań dziś nie ma, wszystko jedno, byle nie ściema. Powrócił szybko, pytanie czy ma? Aha. Topę FIFA, FIFA i topa. Czy ktoś ognia ma? Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Zadymiona mowa i znowu od nowa. Przybite szkło, spalona głowa. Wielka chmura, z japy wypuszczona. Patrzę na wafa za rollingu końcowa. Już chyba skończyłem, masz blety schowaj. Nie trzymaj ty, no bo przecież ty masz towar. Nie zrób numeru i głęboko go nie chowaj. Zaraz spalimy i jazda od nowa. I znów upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Białko przekrwione w dole powieka. Już wiesz o co chodzi? No jasne, to sieka, która nie wiadomo kiedy zawsze cię dopadnie. Znowu zapalisz i znów wyglądasz ładnie. Twarz uśmiechnięta, myśl się nie klei. A ten kawałek jest dla zielonych twardzieli. I znów człowieku, i znów. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa. Upalona mowa, upalona głowa. Upalona głowa, upalona mowa.